بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا امن الایمان امام فامن هر وقتا که امام آمین که گفت شما آمین بگویید پس شما هم آمین بگویید وقتی که امام در نماز سوره الحمد به آخر میرساند و لدالین میگوید و آمین میگوید شما هم همچنین آمین بگوید فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه پس هر انسانی که آمین گفتنش با آمین گفتن ملائکه ها موافقت بکند وافق تأمینه تأمین الملائکه آمین گفتنش با آمین گفتن ملائکه موافقت بکند یعنی یک جا آمین باشد غفر له ما تقدم من ذنبه الله ذوالجلال میبخشد آن گناهانی را که در گذشته کرده بود گناهان گذشته اش را الله ذوالجلال با سبب این آمینی گفتش میبخشد پس برادران عزیز و مهربان وقتی که امام سوره الحمد به آخر میرساند و لدالین میگوید و آمین که میگوید پس شما هم آمین بگوید تا اینکه ایما آمین شما اگر موافق و برابر با آمین ملائکه ها باشد بدانید که گناهان گذشته شما بخشیده می شود الله از گناهان گذشته شما می گذرد این وقت و زمان بخشش بزرگ را ببینید برادران عزیز و مهربان زیاد از مردم این را سنت گفته عمل نمی کنند زیاد از مردم به دقتی در این کار می کنند اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این بشارت بزرگ را برای ما و شما می دهد که هر انسانی که آمینش با آمین ملائکه برابر که آمد موافقت که شد پس بداند که گناهان گذشتهش بخشیده می شود الله اکبر چی وعده بزرگی چی بشارت بزرگی الله عزوجلال آمینهای ما و شما را با آمینهای ملائکه برابر بگرداند و از گناهان گذشته ما و شما ببخشد و الله بیامرزد گناهان ما و شما را آمین یا رب العالمین این حدیث متفق علیه است که حدیث صحیح است و امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند این حدیث را روایت کردند